super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Tak źle jeszcze nie było. Mamy rekord zakażeń i zgonów w czwartej fali pandemii. Prezydent podsumował pierwszy rok działania Funduszu Medycznego. Białoruski reżim przeznacza fundusze dla migrantów na propagandę. Polska ostrzega Unię. Czwarta fala pandemii. W drodze na szczyt i rekordowe dane. Ponad 29 tysięcy zakażeń i ponad 500 zgonów. Na szpitalnych oddziałach ponad 20 tysięcy pacjentów. Ponad 1000 walczy o każdy oddech pod respiratorami. Za tak ciężki stan odpowiada zbyt długie zwlekanie z wizytą u lekarza, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ponad 1200 osób to są osoby z obniżoną saturacją. To jest to, co cały czas Państwu powtarzam. Niestety, jeżeli decydujemy się już wezwać karetkę, to decydujemy się wezwać zdecydowanie za późno. Stąd też niejednokrotnie niestety kończy się ta sytuacja bardzo tragicznie. W związku z mutacją Omikron rząd wprowadził zakaz lotów z kilku afrykańskich państw i wydłużył kwarantannę dla przyjeżdżających do kraju spoza strefy Schengen. Prezydent Andrzej Duda podsumował pierwszy rok działania Funduszu Medycznego. To forma finansowania m.in. nowoczesnych technologii w leczeniu onkologicznym, pediatrii i chorobach rzadkich. Rocznie to 4 miliardy złotych. Relacja Sylwii Białek. Prezydent powiedział, że Fundusz Medyczny to całkowicie nowe rozwiązanie wprowadzone między innymi po to, by zwiększyć elastyczność wydatków na służbę zdrowia. Andrzej Duda poinformował, że rusza konkurs na modernizację i rozwój szpitali i oddziałów pediatrycznych. Na ten cel przeznaczono 2 miliardy złotych. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że do niedawna jeszcze było 3 miliardy na 6 lat, to widać, jak wielka jest ta pula pieniędzy. Do połowy przyszłego roku zostanie ogłoszony konkurs na wsparcie infrastrukturalne w obszarze onkologii. Tu też przewidziano 2 miliardy złotych, mówił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Dla pewnego porównania, my do tej pory właśnie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej dysponujemy kwotą wsparcia rocznie 250 milionów złotych. Fundusz Medyczny to 4 miliardy złotych rocznie. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zaznaczył, że ani w tym, ani w przyszłym roku nie uda się wydać tych środków. Pieniądze z funduszu nie przepadają, tylko przechodzą na kolejne lata. Sylwia Białek, Polskie Radio. Aktualna sytuacja polityczna i sprawa pandemii były głównymi tematami spotkania klubu parlamentarnego PiS w Sejmie. Kwestia promowania szczepień jest i będzie priorytetem rządu. To jedna z konkluzji, mówił po spotkaniu poseł Marek Ast. Pan prezes rzeczywiście wspomniał, że dzisiaj jest to naprawdę poważny problem, że rzeczywiście wzrost zachorowań i śmiertelności wiąże się z tym, że mamy dużą część społeczeństwa niezaszczepioną i że wszystko powinniśmy robić w tym kierunku, aby zachęcić do szczepień, żeby rzeczywiście też ta liczba zachorowań malała. Na posiedzeniu klubu jednym z wątków były kontrowersje wokół wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że wszystkie informacje są sprawdzane. Sprawa będzie wyjaśniona i będą wyciągnięte wnioski. Żadnego oportunizmu to nie będzie. Łukasz Mejza miał organizować medyczne wyjazdy na nowatorskie terapie dla ciężko chorych pacjentów, za organizację których brał duże sumy pieniędzy. Polska ostrzega Unię, że fundusze na pomoc dla migrantów białoruski reżim przeznacza na propagandę. Mówił o tym ambasador Andrzej Saduś podczas spotkania z przedstawicielami państw członkowskich w Brukseli. O szczegółach Beata Płomecka. Polski ambasador przywołał niedawną wizytę Aleksandra Łukaszenki w centrum logistycznym przy granicy, podczas której zaatakował Polskę i mówił, że nie pomaga migrantom i oskarżył Unię o wywoływanie kryzysu humanitarnego. Zdaniem ambasadora na cele propagandowe przekazywane są dotacje dla białoruskiego Czerwonego Krzyża, który jest kontrolowany przez reżim. Polski ambasador, jak wynika z relacji unijnych dyplomatów, miał także mówić, że osobom potrzebującym trzeba pomagać, ale raczej poprzez dostawy żywności, namiotów i lekarstw i że finansowanie systemu, w którym państwo organizuje przemyt ludzi i jeszcze na tym zarabia, jest patologią. Podobnie uważa także Litwa, która negatywnie ocenia dotacje komisji przekazywane w ostatnich tygodniach na pomoc migrantom poprzez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To może być przełomowa decyzja w historii Stanów Zjednoczonych i może zmienić obowiązujące od dekad prawo dotyczące aborcji. Przed gmachem Sądu Najwyższego w Waszyngtonie demonstrowali zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy prawa do aborcji. Sędziowie rozpatrywali sprawę pozwu przeciwko ustawie w stanie Mississippi, która zakazuje większości aborcji dokonywanych po 15 tygodniu ciąży. Przegłosowana 3 lata temu ustawa nigdy nie weszła w życie, bo wcześniej zablokowały ją sądy niższej instancji ze względu na sprzeczność z obowiązującym prawem wyznaczonym przez głośny wyrok z 1973 roku w sprawie Roe contra Wade. Wyrok ten ustanowił ogólnokrajowe prawo do aborcji, pozwalając na ograniczenie go tylko do pierwszej połowy ciąży. Późniejsza decyzja z 1992 roku pozwoliła na ograniczenie aborcji do momentu osiągnięcia przez płód przeżywalności. 6 spośród 9 sędziów w obecnym składzie sądu to konserwatyści, a to może oznaczać, że sąd prawdopodobnie zatwierdzi ustawę i być może unieważni dotychczasowe precedensy. Z okazji Chanuki, czyli Święta Świateł, prezydent Andrzej Duda złożył życzenia społeczności żydowskiej. Podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych prezydent wspomniał pierwszą w historii Polski Chanukę w Pałacu Prezydenckim, która odbyła się z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który uważał społeczność żydowską za niezwykle ważny element historii Polski. Za niezwykle mocno wpisaną w historię Rzeczpospolitej. Za element współtworzący dzisiejszą Rzeczpospolitą, także w jej elementach kulturowych. Co bardzo mocno chcę podkreślić. Nie tylko, co zawsze mówię, że te 1000 lat współistnienia narodów, te 1000 lat, kiedy ludzie się spotykali, często pobierali się ze sobą, to po tym 1000 lat trudno powiedzieć, ile każdy z nas ma w sobie krwi żydowskiej. Bo ona po prostu jest, płynie w żyłach, ale jest przede wszystkim częścią tej ziemi, co bardzo mocno chcę podkreślić. Chanuka to trwające 8 dni święto żydowskie, z którym związany jest obrzęd zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Wywinęli się katu spod topora. Piłkarze Legii przegrywali do przerwy z drugoligowym Motorem Lublin 0-1, grzebiąc wówczas ostatnią szansę na awans do europejskich pucharów. Mówimy o spotkaniu 1/8 finału w Pucharze Polski. W drugiej połowie jednak strzelili 2 gole, zwyciężyli 2-1 i zameldowali się w ćwierćfinale. W zupełnie innym stylu awans wywalczył Lech Poznań. Lider PKO Ekstraklasy też grał z drugoligowcem, też na wyjeździe, ale już do przerwy prowadził w Krakowie z Garbarnią 3-0. Po przerwie Kolejarz dołożył jeszcze jedną bramkę i skończyło się 4-0, mówi trener Lecha Maciej Skorża. Od początku mieliśmy zamiar, żeby narzucić nasze warunki, grać wysoko, agresywnie. Wiedzieliśmy, że drużyna Macieja Musiała to bardzo ambitny zespół, który lubi otwierać grę krótkimi podaniami i tu chcieliśmy wysokim pressingiem właśnie wywrzeć presję i to nam się udało. Tak zdobyliśmy 2 bramki. Kontrolowaliśmy w miarę ten mecz. W pierwszej połowie jeszcze jedna bramka Alana Czerwińskiego spowodowała, że nam się grało już spokojnie. W pozostałych spotkaniach o tę samą stawkę pierwszoligowa Arka Gdynia wyeliminowała ekstraklasowe Zagłębie Lubin, wygrywając przed własną publicznością 2-1. 2-0 broniący tytułu Raków Częstochowa pokonał w Niecieczy Brukbet. Trener gości Marek Papszun. No wygraliśmy ważny mecz, bo w pucharze każdy jest ważny, bo jak się go nie wygrywa, to odpadasz, a naszym celem jest dojść jak najwyżej, najlepiej do finału i dzisiaj pokazaliśmy to też na boisku i wystawiając mocny skład. Niewiele więcej nas było stać w tym momencie, jeżeli chodzi o personalia. Też podejście, dobre nastawienie. Zostajemy przy piłce. W Anglii 6 spotkań w Premier League. Jan Bednarek strzelił gola dla Southampton w zremisowanym po 2 meczu przeciwko Leicester. Chelsea zwyciężyła 2-1 Watford. Kończą się derby Liverpoolu. Everton przegrywa na Goodison Park z The Reds 1-3, a Aston Villa z Mattim Cashem na boisku też w samej końcówce przegrywa z Manchesterem City 1-2. Po piłce siatkówka. Nasze męskie drużyny grały w Lidze Mistrzów ze zmiennym szczęściem. Najpierw Projekt Warszawa przegrał 2-3 w Moskwie z Dynamem, mimo że prowadził już 2-0 w setach. Potem Zaksa w Kędzierzynie-Koźlu, mając mniej wymagającego rywala, zwyciężyła 3-0 z Oka Maribor ze Słowenii. Ze spraw tenisowych Serbia po 2 meczach singlowych niespodziewanie remisuje w ćwierćfinale Pucharu Davisa z Kazachstanem 1-1. Najpierw Mijo Markeczmanowicz przegrał z dużo niżej notowanym Michałem Kukuszkinem. Potem Nowak Dziokowicz zgodnie z planem pokonał Aleksandra Bublika. O zwycięstwie i awansie do półfinału zdecyduje trwający debel. Znów o sporcie na naszej antenie jutro o 6.30. A jutro na przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy centralnej i południowej części kraju. Od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 10,5 minuty po 23. Zofia Kruszewska, Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. Zaczynamy audycję Białe Szumy. Oh, Za każdym razem, kiedy słucham tej kompozycji, mam wrażenie, że pochodzi z zupełnie innego świata. Blue Hawaii i Follow na antenie radiowej Trójki. Utwór z płyty Untogether z 2013 roku. Tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Białe Szumy. I nie bez powodu zaczynamy taką nieco magiczną kompozycją. Mam dziś dla Państwa kilka utworów, które przenoszą do innej rzeczywistości. Czasem przenoszą w czasie, a czasem po prostu zmieniają perspektywę. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do mailowego kontaktu. A teraz proszę zamknąć oczy i najlepiej zgasić światło, bo to trochę pomoże nam zanurzyć się w oceaniczną toń i usłyszeć pieśń wielorybów. Thank you. Wales Song, pieśń wieloryba. Niezwykła kompozycja Hani Rani i Dobrawy Czocher z ich najnowszego albumu Inner Symphonies. Z płyty, która ukazała się w październiku tego roku i jest zbiorem utworów, albo raczej całą opowieścią wypełnioną pięknymi dźwiękami i przede wszystkim nadzieją. Pamiętam, jak Hania wspomniała mi, że jej babcia mówiła: wiosna nadejdzie, to pewne. Świat wydawał się rozpadać, kiedy zaczynałyśmy pracę nad tym albumem, ale miałyśmy nadzieję na lepszą przyszłość. To słowa Dobrawy Czocher. No właśnie, gdzie ta wiosna, skoro przed nami jeszcze zima? Kolejna kompozycja, która już za moment pojawi się na trójkowej antenie, trochę o tej tęsknocie za wiosną, już nie metaforyczną, opowiada. Ale pozwala także dostrzec uroki zimy, na którą też czasem się niecierpliwie czeka, szczególnie kiedy przynosi śnieg. Tęskno, czyli projekt, którego częścią była kiedyś Hania Rani. Teraz kryje się za nim Joanna Longić. I utwór z płyty Ginczanka. Tęskno gra poezję. Białe dachy i pola drzemiące pod śniegiem i narciarzy jadących na teren szeregiem. Błękitnawe odcienie na białych równinach, oszronione anteny radiowe w wyżynach. Przechadzki zawieje wietrze, gdy się zdaje, że obłęd ogarnął powietrze. Czekam wciąż wiosny, czekam wciąż wiosny. Przerżnięte liniami błękit nieba spokojem dyszący nad nami. Świat ubrany w sukienkę ze śnieżnych gwiazd waty i sypiące się z nieba jak sny białe płaty. Lub w czas drogi do szkoły krzyki i śmiechy zmrożone i białe jak para oddechy. I głębokie na śniegu biegnących stóp ślady, kiedy nogi nam wiążą śnieżyste pokłady. Ale czekam wciąż. Czekam wciąż wiosny, czekam wciąż wiosny. czekam wiosny i tęskno. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Kompozycja oparta na wierszu Zuzanny Ginczanki, w którym tęsknota za wiosną nie wyklucza ciepłych uczuć do zimy. No właśnie, zima też ma w sobie dużo piękna, chociażby te wspomniane białe dachy czy narciarzy jadących na peron szeregiem. Ale w zimie piękna jest też myśl, że po mroźnym dniu można wejść do ciepłego domu, napić się herbaty albo zakopać pod kołdrę. Wtedy ten odpoczynek zupełnie inaczej smakuje. Taki ziom na dworze to dobrze, że mogę schować się pod kołdrę i wszystkie okna są zamknięte i że nie wejdzie przez nie mróz. Palce ma bardzo długie, sięga przez szparę drzwi. I lecie, mam ciepłe sny w sam raz na mróz. Sny jak sweter, sny na mróz. Sny jak sweter. Mam ciepłe sny o psach i lecie. Mam ciepłe sny jak sweter. W sam raz na mróz. Jerzy Igor, czyli duet w składzie Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz w radiowej Trójce. Trzeba przyznać, że panowie mają niezwykłą umiejętność opowiadania o dzieciństwie i marzeniach. Właściwie cały projekt Jerzy Igor jest skierowany do dzieci, ale myślę, że wielu dorosłych odnajdzie w nim część siebie. Ja na pewno. Dlatego też z taką przyjemnością się ich słucha. I chciałabym teraz posłuchać wraz z Państwem jeszcze jednej ich kompozycji. Tym razem z płyty Wyspa, która ukazała się w zeszłym roku i która skupiona jest wokół przeróżnych emocji towarzyszących dzieciom, ale także dorosłym. Jerzy Igor i Melancholia. Czasem za czymś mi tak żal okropnie. Patrzę w dal, jak miasto moknie. Czy to łzy, czy tylko krople, co spływają po mym oknie kątem oka. widzę jak spożywczych moli. Kilka na pułapce się gramoli, ale już raczej powoli. Strzelam sobie bąbelkową folią, podobno to się nazywa melancholią. A za oknem w oddali zabawa, bal, słychać gwar. Pewnie mają pizzę i fantę, lecz mnie nikt nie zaprosił tam. A wręcz odwrotnie, stoję w oknie samotnie. Myślę o tym, co nie było dobre. Jak kot nie na cztery łapy z balkonu spadł, jak rodzice się kłócili w samochodzie, a mi mówili, żebym spał. Jak leżała sarna przy drodze, mówili, że może żyje, ale nie sądzę. I tak czasem jest, choć boli. Dlatego gram na bąbelkowej folii. Dużo jest w tym melancholii. Czasami tak po prostu jest. Trzeba jej pozwolić przejść. Czasami tak po prostu jest. Trzeba jej pozwolić Uczucie, które czasem dopada każdego z nas. Melancholia, widziana z perspektywy dziecka. To był duet Jesz Igor, który mistrzowsko potrafi przybliżyć tę perspektywę, ale też czasem przenieść w czasie do naszych rozterek z czasów dzieciństwa. No właśnie, czasem te doświadczenia młodości nie zawsze wspomina się dobrze i trochę o tym jest kolejny utwór, który już za chwilę pojawi się na trójkowej antenie. Zdradzę Państwu, że to kompozycja, która ukazała się dziś, więc mamy taką małą premierę i jest wspomnieniem pewnego grudniowego święta, które wyjątkowo hucznie obchodzi się szczególnie na Śląsku. Jakub Skorupa i Barbórka. Śnieg z deszczem, listopad, różaniec i hymn, Barbórka i grudzień, Mikołaj w TV.

Bardo, Pont i Tantric Porno na antenie radiowej Trójki. Kompozycja z płyty Amanita, która została wydana no już 25 lat temu. Świetny, psychodeliczny, trochę transowy klimat. I w takim nastroju jeszcze na moment pozostaniemy, ale teraz propozycja, na którą nie wpadłam sama, ale którą podesłał mi jeden z trójkowych słuchaczy, Nikifor. I przyznam, że od razu mnie ten utwór pochłonął, dlatego też z przyjemnością się nim z Państwem podzielę. Dera Dorian i późnonocne Saturnine Night z zeszłorocznej płyty Find the Sun. Zostawię Państwa z tą kompozycją. Mam nadzieję, że dobrze wybrzmi na trójkowej antenie, a potem jeszcze pojawi się mała muzyczna niespodzianka na koniec i na dobry sen. Ale zanim to wszystko nastąpi, ja się jeszcze szybko z Państwem pożegnam. To była audycja Białe Szumy w programie trzecim Polskiego Radia, którą realizowała Zofia Kruszewska. A ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości i za każde zaznaczenie dzisiejszej obecności. Słyszymy się w najbliższą niedzielę. Życzę Państwu bardzo dobrej nocy i do usłyszenia.